У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Мінулы тыдзень быў суровы, ваенны, як і наогул усе іншыя суровыя тыдні, якія цяпер праходзяць у Беларусі. Адзначылі чарговую гадавіну вызвалення Мінску ад нямецкіх акупантаў, то бок дзень незалежнасці Беларусі ад Нямеччыны. Ці калі-небудзь дачакаемся адзначэння ў Мінску гадавіны незалежнасці ад Расіі, мяркуючы толькі па мінулым тыдні, няхутка. Бо прэзідэнт Беларусі падпісаў дакумент аб уступленні Беларусі ў мытны саюз з Расіяй і Казахстанам. А ў гэтым чарговым саюзе сінявокай эканамічная незалежнасць ад расійскіх мытаў на нафту і не свеціць. А напярэдадні падпісання гэтага мытнага дакументу расійскі тэлеканал НТВ бабахнуў фільм пра Аляксандра Лукашэнку, у якім абранніка беларускага народу прыраўналі да Гітлера, абазвалі дыктатарам і абвінавацілі ў арганізацыі знікненняў палітычных апанентаў. Гэта што, калі не новая расійска-беларуская вайна? Ажно страшна робіцца, калі падумаеш, які фільм пра Пуціна падрыхтуе БТ і бабахне, скажам, на дзень расійскай еднасці, які адзначае падзеі, калі Масква вызвалялася ад акупацыйных войскаў вялікага княства літоўскага, якіх расійцы чамусьці называюць палякамі. А гэта ж былі нашыя продкі, беларусы, якія на пачатку 17-га стагоддзя захапілі Маскву і хацелі там паставіць свайго цара. Мяркуючы па апошнім тыдні, недалёкі ўжо дзень, калі гадавіна бітвы пад Оршай, дзе беларусы далі страшную прачуханку маскалям, стане дзяржаўным святам у сінявокай. І апошняя вайна, якая звалілася на нашае спакойнае і міралюбнае старонне, вайна БРСМу з баршчавіком. Ці будзе з гэтага нейкі боршч, невядома, але ваенныя дзеянні ўжо пачаліся, прынамсі на экране БТ. Што не сказаць, а беларусам трэба ўсур'ёз рыхтавацца, як калісьці казаў адзін дзядзька па прозвішчы Гебельс, да тоталь крік супраць Москаў і ўвогуле супраць яе клятых генетычных эксперыментаў, якія давялі да наезду баршчавіка на наш лён і нашу бульбу. Узяць хаця бы баршчавік, як вынішчыць, калі красуе, хоць карчуй сады, дабро лясы не так пушчаюць. Прыватызіраваць культуру была ўладзе гарадкой. І зноў вяселле, незалежнасць ад немца, хочацца яшчэ, хоць калева, ад шведаў ды ад пшэкаў, ды ад хахлоў, хай ведае Літва. Яе мы запроста маналі, думаем, яшчэ дастанем. Дзякуем. Гэта, так сказаць, прыклад сучаснай беларускай франтавой паэзіі. Калі ласка, прышліце нешта і пра зямлянкі, і пра тое, каго мы яшчэ дастанем, акрамя фрыцаў, маскалёў, ляхаў і хахлоў. Вы вельмі крытыкуеце нашага прэзідэнта. Павінен вам сказаць, наш прэзідэнт гэта атлант, які ўзваліў на сябе грамадную цягату, і ён спраўляецца з гэтай цягатай. А вы, гэтыя красіканы, тым ліку нашы апазіцыянеры, гэта маленькія такія пігмеі. Ваяваць з Масквой на трох ці чатырох фронтах – гэта вам не па Канадах гойсаць. Тут трэба не тое, што прэзідэнта Атланта, але і прэзідэнта генералісімуса. Лінію Сталіна ўжо маем. А генералісімусам у Беларусі можа быць толькі адзін чалавек. І ўсе мы ведаем ягонае імя. То, что Лукашенко поссорился в России, это очень глупо. Никто, посмотрите, ни одна страна с Россией не ссорится. Это очень глупо, один теперь жебровать путь. Вось махчимый отказ. Наш независимый президент независим не только от России, но еще более и от своего народа. Для того, чтобы временно к дате переизбрания президента залатать несколькими миллиардами долларов дыры в бюджете, создать видимость благополучия и добиться продления своего господства, он готов продать Беларусь и оптом, и в розницу хоть черту. Он единолично решает продать МАЗ и БелАЗ Уго Чавесу, продать калийный комбинат китайцам, дал приказ Ладудько выделить в Минске район для китайского анклава. И это будет уже почище, чем московский несанкционированный торговый черкизон, куда даже работники милиции и других органов России не могли пройти. З Масквою дык мы маглі б яшчэ выйграць, прынамсі ў сярэднетэрміновай перспектыве. А з Кітаем, баюся, выйгрыш нам не наканаваны, ні ў якай перспектыве. Уважаемая свобода, не могу слушать. Вы действуете в рамках помощи Лукашенко. Вы не свобода, вы рекламный ролик. И я знаю, мой звонок вам будет так же, как и этому селянину вы закриете рот. И даже с помощью, вы уже перебывали, даже и Яна, и той будет, потому что вы все продажные. Калі радзіма ў небяспецы, народу трэба забыцца аб такіх дроб'язях, як унутраныя палітычныя сімпатыі і антыпатыі. Пачатку трэба разбіць знешняга ворага, а потым ужо разбірацца ва ўнутраных разборках. Наша власть запуталась в собственной политике, обобрала и пересажала в тюрьму большинство народа. А тут, слушая ваши передачи, создается впечатление, что некоторые хотят возвести ее прям чуть ли не в рамки святых. Вопрос, за что? Святой гэтая ўлада ніколі не стане, а вось антымаскоўскай яна ўжо стала. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Лукашенко заявил, что избиратель его отказывается от союза с Россией и берут направление на Венесуэлу, Китай, Иран, Северную Корею. А я думаю, что эти несчастные, дремучие люди не только не знают месторасположения вышеперечисленных государств, но никогда не видели карты Российской Федерации. Им без разницы, у кого займет он деньги на проедание. Возвращать долги, да еще с процентами, они не собираются. Только сожалеют о том, что атомную бомбу от них увезли. Хто ведае, калі б у нас была атамная бомба, як ужо некалькі разоў шкадаваў Александр Рыгоравіч, з намі інакш размаўлялі б. І 7 разоў падумалі б, пакуль накласці мыта на вывазную нафту. Што не сказаць пра бягучы палітычны момант у Беларусі, дык людзі апошнім часам наогул не ведаюць, чаго чакаць, што думаць і што гаварыць. Вось вам тыповы прыклад такой разгубленасці. Такое чудо сейчас поглядел. Ой-ё, ну як так можно? Что им говорил Рыгорович наш? Это ж не знаю. И он и так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куды его выпускают? Ё-моё, як так можно? Это ж ой-ой-ой-ой. У него ж ни ума, ни мозгов, ничего нема. Люди смеются все, люди добрые. Ой-ё, як у деревни живут, тут вообще невозможно. Ой-ой-ой-ой. Заўва гаспадарыні ціны ў папярэдняй перадарцы аб тым, што ў Беларусі нельга пражыць, не лаючыся матам, выклікала шэраг меркаванняў з нагоды. Наконт нецэнзурнай лаянкі. Ціна мае рацыю. Гэта ўжо нацыянальнае бедствие. І не павінна тут ні зарплата ў людзей. Я толькі не зразумела, пры чым тут пенсіянеры. Гэта не ідзе з савецкага часу. Я працавала ў канструктарскім бюро і часта ездзіла ў камандзіроўкі на заводы дрэваапрацоўшыя па Беларусі. Не чула, каб людзі прымянялі брыдкія словы. Прычына ў другім – страцілі нацыянальныя каштоўнасці. Як не ругаться матом? Тут не потребен блат. А что робить, как на 100 доляров пенсионеру прожить? Спробуй только ежу купить, за учеты грошу не хапая. Тады пожилый человек иди и пустые бутыльки сбирая, как сдать их у краму, как вылезти из этой лукашенковской ямы. Разгорелась дискуссия по поводу селянина, мата и москалей. Как посоветовал слушатель, лепш зачинить того москаля, а лишь не селянина. Так все претензии к тому, кто придал государственный статус русскому языку. В школах вели как предмет белорусский. Президент в эфире и по телевидению изъясняется также исключительно по-русски. По поводу мата, так мое выражение, это легкий фольклор на уровне отморозков и отребья. А страшенный мат, это когда в Афгане собирали по частям пацанов, кричали и хрипели, сорвав связки, матеря эту бравастую торбу с орденами. Тяжкое пытание. Подарок Максиму. Никто инший А вы абвесцілі, што свабода гэта радыё для народа. І перадача званочкі амаль адзіная, куды можна звярнуцца з пытаннем ці меркаваннем. Але на справе зусім не так. Калі першыя два званкі хоць на палову абрэзаныя, але былі агучаныя, то трэці праігнараваны. Дык якая ж гэта свабода? Такое радыё, як і газета, у нас у капылі. Калі іх пахваліш, тады надрукуюць. Скажыце, калі ласка, ці варта болей вам званіць? З прывітаннем, Віктар. Званіць варта, таму што мы ўсіх слухаем. Дзе яшчэ ўсіх, хто звоніць, слухаюць? Гэтага нават беларуская КДБ не ў змозе запэўніць усім грамадзянам. Але не трэба абражацца, калі мы вашы званкі падкарочваем, а то і ўвогуле не бярэм у перадачу. Колькі, напрыклад, тэлефанавання вы можаце пачуць у званочках, якія трываюць 12 з паловай хвіліны. Хапае часу на больш-менш 15. А кожны тыдзень, каб выбраць гэтыя 15, мне даводзіцца выслухаць не менш, чым 100 званочкаў. Так што самі разумееце, што ў нашай перадачцы я не магу дагадзіць усім і ўсіх працытаваць. Мая парада такая, каб пабольшыць свой шанец выйсці ў эфір свабоды з тэлефанаваннем, званіце як мага карацей і старайцеся гаварыць толькі на адну тэму, якая вас у дадзены момант найбольш хвалюе. Значыць, адзін званок, адна тэма, працягласць тэлефанавання 25-30 секундаў. За 25 секундаў можна зусім свабодна выказаць разумную думку і лёгка пазбегчы выказвання нейкай неразумнай, якая наогул ціснецца на вусны, калі чалавек гаворыць даўжэй, чым 40 секундаў. Спадарыні Ціне дзякуй за вершы, якія яна мне прачытала праз тэлефон. Асабліва спадабаўся верш пра голую і чыстую праўду. Не магу іх тут працытаваць, бо званок быў задоўгі, і слухачы зноў бы мелі прэтэнзіі, што я для іх не маю часу. А тут жа, як кажа нас слухач Андрэй, добра было б даць магчымасць выказацца ўсім. Дайте возможность всем высказаться, озвучивайте, не разводите скандальные ситуации. И я хочу и к слушателям обратиться. Давайте сконцентрируемся, давайте меньше будем друг на друга лить грязь и всего негативного. Хочу вам пообяцать, что я по мере махчимости буду давать голос усім, кто будет говорить коротко, разумно и без грязи. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.